agenttomasz.pl. Drugi lub trzeci dzień akcji. Ja przyznam szczerze, nie wiem, jak to liczyć. Według tego, co można dowiedzieć się na stronie plytadlafosla.com, projekt zbiórka na stronie Polak Potrafi ruszyła 8 września. Przyznam szczerze, to było przedwczoraj, tak? Dzisiaj jest 10 września i dopiero 2 dni. Tak mi się wydaje, jakbyśmy już 3 dni zbierali. Zresztą przyznam szczerze, idzie tak dobrze, jak nie spodziewałem się, że w tydzień czy 2 tygodnie tyle zbierzemy. W tym momencie nagrywam to o godzinie 16:15, jest 4643, czyli 4600, prawie 44 zł. 4643 zł. Muszę przyznać, że przekroczyło to moje oczekiwania, jakie miałem wczoraj, przedwczoraj i tak dalej. Wczoraj jeszcze myślałem, że teraz zbliża się weekend, więc ludzie raczej pójdą sobie do knajpy, w sobotę będą odchorowywać te wyjście, obejrzą sobie film na Divixie, poczytają książkę, pójdą na spacer albo do kina, gdziekolwiek i nie będą się zajmować polityką, a na pewno nie będą zajmować się w weekend uczeniem naszych parlamentarzystów ekonomii, już wspieraniem tego projektu, a tu okazało się, że wręcz przeciwnie, wręcz odwrotnie. Wczoraj wieczorem, niech no sprawdzę, jak my wczoraj kończyliśmy, nie wiem, czy zauważyliście, może zauważyliście, na stronie agenttomasz.pl, na której wrzucam swoje 3 grosze, jest taka zakładka płyta dla posła kreska blog. I to rzeczywiście 8 września zaczęliśmy dzienniczek, 9 września był wczoraj, 8 września pod wieczór mieliśmy 17%, wczorajszy dzień zamykaliśmy na poziomie 28% uzbieranej sumy. To było nieźle. A dzisiaj już mamy 46%, a jest środek dnia. Do wieczora jeszcze troszeczkę zostało. Myślę, że do 50% dobijemy do jutrzejszego niedzielnego, że tak powiem, kurczaka. Do niedzieli dobijemy z 50%. To jest w zasadzie pewne. Nie chcę używać takich słów w przypadku zbiórek, ale już powoli widać, co tak naprawdę wam się w tej akcji podoba i za co jesteście w stanie, co potrafi was, słuchaczy, partnerów naszej akcji, przekonać do tego, żeby wpłacić jakąkolwiek sumę. Bo znalazła się też osoba, która wpłaciła 1000 zł w przeciągu ostatniej doby, co jest w ogóle super kosmiczne. A więc tak, 1 złotówkę, między 1 a 10, jak dotychczas wpłaciły 3 osoby. Przyznam się, że ja liczę najbardziej na ten przedział, że to będzie bardzo powszechna akcja, ale każdy będzie wrzucał jak na tacę, po prostu odrobineczkę. I okej, jest 3 tylko osoby, jakby poszły za tym scenariuszem. 10 lub więcej, czyli wpisanie na listy sponsorów płyty dla posła, 8 wspierających osób, więc 10 a 30 się załapało. I tutaj 3 duże pozycje, czyli 30 lub więcej, 40 lub więcej i między 80 a 120. 30, 40, 80. Za 30 zł, jeśli wpłacicie 30, 31 zł do 39, otrzymacie audiobooka w formacie MP3, ale jak już chcecie wpłacić 39, to już lepiej wpłacić 40 albo nawet 45 od razu, bo wtedy otrzymujecie tego audiobooka w formie MP3, ale jeszcze oprócz tego dostaniecie taką płytkę w tekturowym, ładnym, ślicznym pudełeczku. Muszę wam powiedzieć, widziałem już pierwszy design, pierwsze próbki wzorów. Naprawdę szykuje się coś naprawdę estetycznego. To będzie dobrze zrobiona akcja. To już naprawdę pachnie profesjonalizmem. Ale o tym potem. 40 zł lub więcej otrzymujesz audiobooka w takiej samej formie, w jakiej dostają go parlamentarzyści. I tu 16 wspierających już poszło za tym scenariuszem. Audiobooka w formie MP3 na dzień dzisiejszy otrzymuje 19 wspierających. Audiobooka w formie takiej samej, jakiej parlamentarzyści, otrzymuje 16 wspierających. I też 16 osób jak na razie wpłaciło między 80 a 120, czyli dostają audiobooka w takiej formie, w jakiej dostanie go parlamentarzysta. Jeśli wpłacicie 80 zł, wystarczy wpłacić 80 zł, dostajecie takie pudełeczko, dokładnie takie pudełeczko, jakie dostaną wszyscy parlamentarzyści nowej kadencji po wyborach, które odbędą się za miesiąc. I oprócz tego dostaniecie jeszcze papierową wersję książki. W razie gdybym się wam... Wiecie, no płyty CD sorry, rysują się i tak dalej, lepiej ją sobie zostawić na półeczce, ewentualnie skopiować na twardy dysk, płytę zostawić gdzieś tam na pamiątkę, może kiedyś nieźle na Allegro chodzić, ale tak naprawdę dostajecie jeszcze oprócz tego papierową wersję książki, to samo w formie papierowej, jak wam się rozładuje iPhone, możecie wyciągnąć z plecaka małą książeczkę i doczytać wykłady Misesa w wersji analogowej. Później jest 120 lub więcej, czyli dwa wydania audiobooka, Matko Boska. To sobie wszystko zobaczcie sobie na stronie polakpotrafi.pl /projekt/ płyta dla posła. I tam te wszystkie rzeczy zobaczycie. Zresztą widzę, że dużo gadać nie trzeba tak naprawdę, bo cały czas coś kapie. To jest pierwsza część naszego projektu, czyli na razie póki co tankujemy jeszcze paliwo, czyli zbieramy pieniądze na uruchomienie całej akcji. Wszystko już tak naprawdę czeka. Jeśli uda nam się uzbierać więcej, to tak jak mówiłem wam parę dni temu, rozszerzamy akcję na europarlamentarzystów. To nie jest jakaś duża różnica już tak naprawdę. Jeśli nie możecie wpłacić pieniędzy, to mówcie o tym znajomym, wchodźcie na Facebooka, jest tam wydarzenie Płyta dla posła, czyli jak sprawić, żeby państwo było bogatsze. Dzisiaj jest trzeci dzień projektu, tak naprawdę, zaraz się skończy, trzeci dzień projektu, bo sobota, to się krócej pracuje dzisiaj. I w zasadzie tyle, jeśli już wchodzicie na ten blog, jeśli słyszycie mnie teraz, to znaczy, że już ten projekt do was dotarł wcześniej. Więc zgłaszam się tylko na sekundeczkę, żeby powiedzieć, że idzie dobrze, że naprawdę jest w porządku. Tak mi się zdawało, że pierwszy dzień, kiedy tą akcję się uruchomi i wrzuci nagle konto na Facebooku, tu, tam, siam, strona pójdzie na polakpotrafi.pl, ukaże się parę ogłoszeń, no to pierwszy dzień może być rzeczywiście zaskakujący. Póki co mamy 3 dni po kolei zaskakujące, zbliżamy się do 50% projektu, a zostało jeszcze 50 dni na uzbieranie całej sumy. Więc myślę, że uda nam się tą dyszkę uzbierać wcześniej, przed zakończeniem projektu, ale dobra, prosimy was o 10 tysięcy złotych tak naprawdę. Nie będę dalej tutaj ciągnął za kieszeń nikogo. Jeśli uzbieramy 10 tysięcy złotych, to jesteśmy w domu, projekt rusza. Jeśli nie uzbieramy, to tak jak mówiłem wcześniej, te pieniądze do was wracają, tak więc nie jest to żadna podejrzana afera, wszystko jest jak najbardziej czyściutko. Jeśli uzbieramy więcej, co też się zdarzało na projektach polakpotrafi.pl, to możemy ten projekt zrobić z większym przytupem, nie wiem, przy okazji nakręcić jakiś filmik, zmontować to, czy chociażby rozdać te płyty osobiście, nie korzystając z poczty, bo to jest jednak kilkaset egzemplarzy do rozniesienia po biurach poselskich, wykonanie kilkuset tak naprawdę, jak nie więcej, telefonów, żeby to wszystko dograć, żeby można było się z takim posłem spotkać i zrobić z nim na przykład krótki wywiadzik. To już by był super, super odlot, więc nawet na głupie kasetki do kamer, czy płyty pamięci do aparatów, czy bilety autobusowe, czy chociażby te kilkaset telefonów, które trzeba wykonać, ta akcja byłaby kosztowniejsza, po prostu, co tu gadać. Więc jeśli uzbiera się więcej niż 10 tysięcy, to postaramy się to zrobić. Jeśli okaże się, że partnerzy po drodze nam wywiną numer i na przykład nie wezmą od nas pieniędzy, powiedzą nie, zrób macie tutaj, wydrukuję wam za pół ceny, tak jest śmeges, po kosztach, to może nawet wewnątrz tych 10 tysięcy udałoby się taką akcję zrobić. Fajny filmik by z tego mógł powstać, taka tam polityczny jackass troszeczkę. Ale dobra, do czego zmierzam? Bardzo dobra, to jest pierwsza rzecz, jest zamknięta, jest godzina 16:23 na moim zegarku, w tym momencie jak nagrywam 4643 złote, od 5 minut nic nie skoczyło w górę, generalnie. Zrobię sobie odświeżanie, nadal nic nie skoczyło, nadal 4643. Nawet jakby dzisiaj miał się zamknąć dzień z tym wynikiem, to naprawdę, moi drodzy, jest bardzo dobrze. Jest okej, jest bardzo dobrze. Ale zebranie tych pieniędzy to jeszcze nie jest cała akcja. Zebranie idzie w porządeczku, później będzie cała logistyka, którą trzeba będzie odwalić i wykonać mnóstwo małych, prostych rzeczy. Mnóstwo małych, prostych, drobnych mikroruchów. Żadnego geniuszu. Będzie trzeba naprawdę dużo kilojuli włożyć w masę prostych spraw. Póki co ideologia, zbieramy pieniądze i tak dalej, dużo szumu. I właśnie druga sprawa to jest ta kwestia ideologii. Ja po trzech dniach tej zbiórki, podczas których słyszymy się na Facebooku, znaczy czytamy się na Facebooku, słyszymy się na stronie agentomasz.pl, czy słyszymy się na kontestacji na przykład, obserwuję komentarze, jest bardzo dużo pozytywnych, no generalnie zwolennicy wolnego rynku, posiadający odrobinę poczucia humoru, lubią tą akcję, na tyle, na ile da się ją lubić. Natomiast pojawiło się wielu tak zwanych państwowców, którzy jednak woleliby, żeby prawda, posada rządowa łączyła się z przynajmniej takimi korzyściami jak posada w biznesie i dlatego mądrzy ludzie będą walić do ministerstw, jeśli będzie tam się im dobrze płacić za te posady i mądrzy ludzie będą mądrze regulować, ponieważ mądrzy ludzie właśnie z reguły wiedzą, czego wszystkim nam potrzeba. I jeśli tylko będzie się dobrze płacić na posadach administracyjnych, to nie będzie tak jak teraz, nie będzie sitwy, nie będzie układzików, nie będzie mafii, etc. Tylko właśnie mądrzy ludzie, wyedukowani, będą nam, prawda, smarować kanapki na śniadanie i wybierać stację radiową taką, jakiej powinniśmy słuchać, telewizję, jaką powinniśmy oglądać. I to jest prawicowość. Się dowiedziałem, serio, w przeciągu ostatnich trzech dni. Ja wiem, że wszystkie partie polityczne z naszego parlamentu, jak na dzień dzisiejszy, podzielają tą opinię, bo to oznacza przede wszystkim to, że mogą dysponować stanowiskami w administracji, a o to generalnie im chodzi. Cała reszta to jest ściema i rozgrzewka przed meczem bokserskim na dobrą sprawę i teatrzyk. Natomiast nie może być i nie będzie oddana władza ludowa. Tu nie powinno być żadnych złudzeń. I teraz się okazuje coś takiego. Posyłasz taką akcję w eter, chcesz zrobić coś fajnego, dostajesz mnóstwo pozytywnej energii, mnóstwo pozytywnych komentarzy, ludzie się zgłaszają, jak mogą pomóc, pytają, wszystko się dzieje dokładnie tak, jak mówiłem wam dwa dni temu w poprzednim wejściu. No ale okazuje się, że jest też dużo takiego mędolenia, o którym już wspominałem i chyba w przeciągu trzech dni ostatnich ono przybrało na sile. Bardzo dużo osób powiedziało, że nie weźmie udziału w tej akcji, definitywnie nie chce mieć z tą akcją nic wspólnego, ponieważ wolny rynek to jest żydowsko-masońska lichwa i bogaci muszą zapłacić za kryzys i... O Jezu, no wiecie, generalnie, nie wiem, czy wy też tak macie, że... Domyślam się, że no wiadomo, nigdy nie spodziewałem się, że wyskoczymy tutaj z jakimkolwiek pomysłem, który nagle zacznie podobać się wszystkim, ale po naszej stronie generalnie są ci ludzie, nie? Generalnie lajkujemy to samo na Facebooku, co ci goście. Też nie lubimy komuny, też nie lubimy socjalizmu, ale w jakiś sposób nagle taki projekt dostaje jakieś uwagi, jakieś linki. Jeden się tutaj dziennikarz na mnie oburzył, że jakieś pomówienia. O Jezu. Serio, nie po prostu przeskoczyło mnie to tak lekko. Jakby wczoraj jeszcze przeglądałem te wszystkie komentarze. One są ciekawsze. Ja jestem ogromnie wdzięczny za zatrzymanie kciuków, za każdego lajka na Facebooku, za wszystko na Twitterze. Za dyskusję, to jest wszystko super fajne, ale przyznam szczerze, że najbardziej wnikam i najbardziej wczytuję się w te opinie ludzi, którzy kręcą nosem. Nie wiem dlaczego, jak tak osobiście mnie to dotyka, jak słyszę ludzi, z którymi, no może nie do końca się zgadzam, ale generalnie jesteśmy gdzieś po tej samej stronie, w sumie. I nagle się okazuje, że nie, ta akcja jest bez sensu, bo tu musi być urząd, tu musi być ten i ten, jak będzie nasz minister, to wtedy będą arcydzieła. Okej, dobra. Poleciłbym, chociaż to będzie niesprawiedliwe dla ludzi, którzy wspierają naszą akcję, ale ja bym tym ludziom wysłał MP3 z tą książką. Serio. Naprawdę. Ja wiem, że trzeba tam wpłacić 30 zł, żeby dostać tą płytę. Tak tam było? 30 zł dostaje się MP3? Dobrze powiedziałem? Jak sprawdzę? Tak, 30 zł dostajesz MP3. Ja wiem, że oni nie wpłacą 30 zł, oni co najwyżej jeszcze nawsioczą gdzieś na forach. Rozumiem ludzi, którzy nie mają czasu, nie zajmują się, klikają, nie wezmę, ale ludzi, którzy jeszcze zostawiają komentarze i mówią, nie, tam musi być ministerstwo musi być w ogóle wszystki, każdy musi być ministrem, to byłoby fajne, jakby każdy był ministrem, byłoby okej, okay. Od siebie samego, to spoko, mogłoby być 38 milionów ministerstw w Polsce w ten sposób. Dobra, ale przyznam się, że naprawdę jakoś tak mnie zabolały te komentarze nie negatywne, bo tam nie ma bluzgów, tam jest jakaś kulturalna decyzja, w sensie dyskusja, jakieś argumenty, ktoś przedstawia i tak dalej, ale gdzieś, nie wiem, czy tablica projektu Płyta dla posła jest miejscem, gdzie ktoś będzie fukał i wsioczył nosem, tak samo tablica na stronie Polak potrafi.pl, na stronie facebookowej tego portalu, za pomocą którego zbieramy pieniądze, jak wiecie. Tu się gdzieś dowiedziałem, że to jest reklama Fiora ukryta gdzieś po drodze. Matko Boska! Albo to, że kontestacja jest zarejestrowana za granicą, to od razu na wykopie okazuje się, czy tylko mi tu coś śmierdzi, czy to jest w ogóle polska stacja? Masakra w ogóle. A misa jest to galicyjski Żyd. Wszystko jasne w ogóle. Lichwa, panie, lichwa. Lichwa światowa. Masacration. Po prostu... Jesteście niedojrzałymi. Nie wiecie, niewiele czytacie po prostu, tylko gazetki czytacie, ulotki. Czytajcie sobie. Nie wiem, czy mi brakuje, czy tym ludziom czegoś brakuje. Jeśli im czegoś brakuje, to wysłałbym im płytkę. Jeśli im nie brakuje niczego, to płytka też im nie zaszkodzi. Może mi brakuje, no może ja powinienem dostać płytkę, a może ci goście od neomerkantylizmu i tak dalej powinni się razem też w ogóle skupić w jednej grupie i nagrać taką płytkę i też wysłać ją posłom. Niech takie coś zrobią, dobra. Jak są cwani, niech nawet skopiują jeden do jednego nasz tutaj projekt, tej płytki. Proszę bardzo, autentycznie nie ma problemu. Niech nagrają swoją książkę, niech sobie wezmą jakąś tam Naomi Klein, czy w ogóle niech ją sobie przeczytają i niech je wyślą polskim parlamentarzystom, żeby też, nie wiem, mieli wybór pomiędzy naszą akcją a ich akcją. Świetnie. Cały naród czyta posłom. Moi drodzy, tyle na dzisiaj. Kwadransik update'u, jeśli chodzi o akcję. Idzie bardzo w porządeczku, ale tutaj jest cisza i spokój tak naprawdę. Tak więc nie ma się czym emocjonalizować póki co. Na stronie agentomasz.pl jest blog, gdzie możecie te rzeczy obserwować. Tutaj wrzucam screeny z postępem naszej akcji, różne zdjęcia i tak dalej. Na razie jest skromnie, bo dopiero trzeci dzień, mamy jeszcze 50 na zakończenie finansowania, no a potem będzie ciekawie, bo potem zaczniemy to wszystko, moi drodzy, składać do kupy i chyba na przestrzeni następnych dni postaram się skontaktować z mediami przyjaznymi, więc jeśli jesteście przyjaznymi mediami, to spodziewajcie się tego, że wkrótce ktoś z akcji Płyta dla posła wyśle do was maila z zapytaniem o to, czy byście o tej akcji coś nie napisali, skomentowali. Możecie też zaproponować swoją alternatywę, jak najbardziej. Tylko twórczo, moi drodzy, tylko twórczo, dobra? Bez jakiegoś fukania, bo... Dobra, już nie będę mówił co, dobra? Zostawię sobie to na październik do agentów, dobra? Okej. Miło było się z wami usłyszeć. Widzimy się... Dlaczego zawsze mówię widzimy się? Mam parcie na szkło chyba straszne. Dobra, to tyle jeśli chodzi o update odnośnie akcji Płyta dla posła. Wchodźcie na stronę płytadlaposla.com. Wszystkich, którzy dopiero teraz włączyli radioodbiorniki, zapraszam na stronę płytadlaposla.com. Do usłyszenia wkrótce. I nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! No.